uvek mi se lepiš ti za oči, kao vazdu udišem tvoje ime. Posle tebe usne ne ljube, posle tebe ruke ne grle. Još te uvek imam kada sklopim oči, još čujem tvoje reči, ne zaboravi me. Posle tebe usne ne ljube, posle tebe ruke ne grle. Ako nekad poželiš da me jednom poljubiš, samo javi se. Zaboli samo ja. Posle tebe usne.